Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Haziran Cuma. Yıl 2014, ay 6, gün 157, Hızır 32. 1435, Hicri Şaban 8, 1430, Rumi Mayıs 24. Fırtına. Günün anekdotu. Hangisi haklı? Sokrat'ın öğrencilerinden Araşip, Sicilya Kralı Denizis'in hizmetine girmişti. Araşip bir gün Diyojen'in yaprak toplayıp yediğini görünce, "Eğer," der, "Diyojen kralın hizmetine girseydi böyle yalnızca yaprak yemezdi." Diyojen bunu duyar ve şöyle yanıtlar: "Eğer Araşip tercih edip yaprak yiyebilseydi kralın kölesi olmazdı." Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi başladı. Açık, haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz, onu söylemeyi unutmuşum. Eğer olağanüstü bir olay olmazsa. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız olarak bu sıralarda çok sayıda maden şarkısı, türküsü çalıyorduk ama bunu hiç çalmamıştık. Onu çaldık. The Carter Family'den, Carter ailesinden Coal Miner Blues. Yani kömür madencisinin türküsü çaldık. Bazı türküler sadece türküdür, benimkilerse madenci türküsü. Dertlerin bir değil iki değil, sürüsüne bereket diyor. Türküler, hüzünlü türküler, kapkara, kömür karası türküler. Saçım kömür, başım kömür, pabucum kömür. Bu türkü hüzün mavisidir, kömür karasıdır bu türkü. Ocak göçecek, canımı alacak çünkü diyor. Diyorsun ki türkü bunlar, eski madenci türküsü. Ama şimdi kazmayı bileme vakti, biliyorsun. Bıktım ama ben artık bu türküden, bıktım bu türküden kömür karası. Yarın iş bırakıyoruz, dudağımızda madenci türküsü. Neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Haziran. Eskiden şuralarda yükselen dağlar. Son iki asırda Kuzey Amerika'daki bölge yerlilerinin hafızasındaki adıyla Appalachian sıra dağları üzerindeki 470 dağ tıraşlandı. Yerliler oradan kovuldular çünkü bereketli toprakların üzerinde oturuyorlardı. Dağlar boşaltıldı çünkü içlerinde kömür vardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna kısaca bakalım. 1882'de bugün Bombay'da, Bombay'de ya da 100.000'den fazla Bombay vatandaşı, sakini bir Arap Yarımadası'ndan, daha doğrusu Basra Körfezi'nden doğru gelen devasa bir tsunami gibi bir şeyden dolayı, fırtınadan dolayı dev dalgalar gelmiş ve 100.000'den fazlası ölmüş. 1882 bu. 1944'te bugünse İkinci Dünya Savaşı'nın sonları ama büyük finale gidiş Normandiya çıkarması ve savaşı başlıyor. D-Day diye adlandırılıyor. Kod adı o. Daha doğrusu Operation Overlord diye adlandırılıyor. 155 bin müttefik kuvvetleri Normandiya'da, Fransa'da limanlara, kıyılara indiriliyorlar ve sonunda da Atlantik Duvarı diye adlandırılan defans hattını aşıp tarihteki en büyük amfibik askeri operasyonu gerçekleşerek çerilere doğru ilerliyorlar. Artık Nazilerin de sonunu getirecek hareket başlamış oluyor bu şekilde. Evet, Cuma günleri baktığımız Adalet Arayana Destek Grubu'nun iş cinayetleri almanan 2013 yılında tuttuğu iş cinayetleri ve iş sırasında hayatını kaybeden ve yaralananlarla alakalı olan rakamlara da bir dönelim. Önce şeyden bahsedelim, geçtiğimiz Mayıs ayından bahsedelim. Geçtiğimiz Mayıs ayında tam 114 işçi, en az 114 işçi düzeltmek gerekiyor bu noktada. Çünkü bu sadece bir medya taraması ve bu medya taramasının dışında kalan işçiler de var. Geçen sene Mayıs ayında en az 114 işçi hayatını kaybetmişti 2013 senesinde. Bu senede devam, ya Haziran ayında da devam ediyoruz hayatını kaybeden işçilerin sayısını söylemeye. 2 ve 8 Haziran arasında 24 işçi hayatını kaybetmiş ve en az 71 işçinin de yaralandığından bahsediyor gazeteler 2013 senesinde. Ufak bir iş savaş gibi. Geçen hafta da bu metaforu kullanmıştım ama rakamlara baktığınız zaman böyle. Günde her gün, her Allah'ın günü 3 kişiden fazlası ölüyor. Kazalarda, evet. Kaza denen olaylarda altyapı meselelerinin pek parlak bir durumda olmadığını görüyoruz aslında. Evet, görüyoruz. Bunların arasında mesela yaralananlar arasından örnek vermek gerekirse çok fazla işçinin yaralandığından bahsediliyor. 71 kişi. Ama dinleyicilere de tanıdık gelecek olaylar da vardır bunların arasında. Geçtiğimiz sene bugünleri düşündüğümüz zaman mesela Taksim Gezi Parkı ile ilgili eylemlerde yaralananlara ilk yardım hizmeti vermek amacıyla İzmir Tabip Odası'nın oluşturduğu ilk yardım eşgüdüm merkezine görevli polis coplanarak merkezinde görevli doktor coplanarak yaralanmış. Yaralılardan bir tanesi bu. Ölenlerden bir tanesi ise yine Gezi Parkı ile alakalı olan olaylarda Mustafa Sarı. Taksim Gezi Parkı ile ilgili eylemler sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapımı sürdürülen üst geçitten, yani yaklaşık 5 metreden düşerek hayatını kaybeden bir polis memuruydu. Bu Gezi Parkı ile alakalı olan durumlar ve devam ediyor. Birçok sektörden gelen ölüm haberleri var. Tekstil, özellikle inşaat, yine madencilik, bu konularla alakalı olarak ortaya çıkan bu kazaların bir çetelesi tutuluyor. İş cinayetleri almanağının, Bir Umut Yayınları'ndan çıkmış olan İş cinayetleri almanağının 2013'ün sayısında. Durum bu. Yani bugün de baktığınız zaman aynı durumlarla karşı karşıya kalmamız mümkün. Kömür konusunda mesela kömürün neden çıktığını sorgulamayıp kömürün yanlış çıktığını sorgulayan gazetelerin verdikleri bir Çin örneği vardı. Çin nasıl maden kazalarını azalttı diye. Aslında böyle bir durum yok. Bununla alakalı haberler de geliyor. Çin'in iç kesimlerinden Chongqing kentinde bulunan bir kömür madeninde griz patlamasından bahsediliyordu 2 gün önce. Ve burada da 22 madencinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu yine aynı şekilde. Yani dünyanın dört bir tarafından da gelen benzer haberlerle karşılaşmak da mümkün aslında. Evet, ve dünyadan zaten genel bir tımarhane ve vahşetin, şiddetin kol gezdiği bir tımarhane manzarasına dair çok sayıda işaret var. Başta Suriye olmak üzere ama mesela bugün önemli haberlerinden biri sayılması gereken Boko Haram'a mal edilen bir saldırı var Nijerya'da ve 48 kişinin öldüğü haberi var mesela. Böyle en az 48, hatta daha fazla olduğu da söyleniyor. Evet. Örgütün çevre kasabalarda da saldırıya devam ettiği belirtiliyormuş mesela. Evet, asker üniformaları giyen militanların evlerinden çıkardığı, halkı meydanlarda toplayarak kurşuna dizdiği, üzerine ateş açtığı gibi, yani insanın telaffuz etmekte bile güçlük çekeceği durumlar var. İnsanlar dağlara kaçmışlar, dağlara saklanmışlar. Bölgede kimsenin kalmadığı söyleniyor. Bu nedenle ölü sayısının da net olarak verilemeyeceği ama en az 200 ölüye kadar yükselebileceğinden aynı şekilde evet, 200'ün üzerinde olabileceği hatta söylenebiliyor. Evet, böyle bir durum var. Asker üniformaları giyiyorlarmış. Militanlar üstlenmiş değil henüz kimse ama Boko Haram'a mal ediliyor o örgüte. Bu arada da 300'e yakın kız kaçırılmıştı. Malum 200'den fazla dendi, 276'ydı, sonradan 30 kişi daha kaçırıldı, 300'ün üzerine çıktı yani. Bu kızları biz kocaya vereceğiz, satacağız filan demişlerdi. Yani dünya tarihinin de gördüğü en büyük zaaflardan biri, dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biri Nijerya. Ama yolsuzluğa ve çürümüşlüğe öylesine batmış ki isyanlar artık böyle radikal bir biçim alıyor ve sonunda da gencecik kızlar, 14-15 belki 16-17 yaşındaki kızlar çaresiz bir şekilde onların terörün pençesine düşüyorlar ve hiç haber yok. Yerlerini biliyoruz filan diye konuşuyorlar. Yani bu Nijerya'daki rejimin sonunu getirebilir tabii böyle bir olay. Evet. Bu da iyi olur zaten. Bu arada Kanada'dan da şoke edici bir haber var. Onu da hemen ekleyelim. Yoğun bir insan avı devam ediyormuş. Öldüren hala ortada değil. Nedir, neden bahsediyoruz? Üç polisi kurşuna dizmiş bir silahlı adam. Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sık görülen türden. Neredeyse umuru adiye sayılabilecek bir olay ama Kanada şeyle övünüyor. Yani şiddet kültürünün olmaması ve çok daha sıkı silah denetiminin olduğu. Canadian Mounted Police diyorlar onlara. Atlı polis Moncton kentinde, New Brunswick eyaletinde çarşamba akşamı taramış. Yani pusuya düşürmüş. Yani silahlı bir adam var diye polis çağrılmış. Ve gelmişler. Globe and Mail'den okuyoruz. Bunu da ve CNN'den. O da asker kılığında biri. Üniformalı. Ve tüfekle 3 polis öldürmüş, ikisini de yaralamış. Hala bulunmuş değil. Böyle de haberler geliyor. Tabii Türkiye'den de akıl almaz sayıda kan donduran cinayet haberleri geliyor. Bir tanesi Konya'dan geldi. Çok ağır. Selçuk Üniversitesi'nden. Evet. Öğretim üyesi olan doçent doktor Celalettin Özdemir üniversitedeki odasında boğazı kesilmiş halde bulunmuş. 2 gündür kayıpmış. Odasından gelen koku üzerine odaya bakmak akıllarına gelmiş insanların. Ve orada da boğazı kesik bir şekilde bulunmuş. Katil zanlısı da bir profesörmüş. 42 yaşındaki Özdemir'in cinayet zanlısı olarak aynı üniversitede görev yapan Profesör Ahmet G. gözaltına alınmış. Zanlının sorguda cinayeti itiraf ettiği belirtiliyor. Bu korkunç cinayetlerden biri bu. Biri İstanbul'dan geliyor, bir diğeri. Yol üzerine bırakılmış bir çantanın içinden kadın cesedi çıkmış. Boğazı kesilmiş 30 yaşlarında. Bolu'da da Abant İzzet Baysal Üniversitesi resim bölümü öğrencisi Bigem Çubukçuoğlu. 21 yaşında bir kadın, herhalde kadın, bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan zanlı AK'nin psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor. Böyle bir durum var. Evet, böyle. Şimdi artık özetleyecek zamanımız yok ama hızla geçelim haberlere. Çok sayıda önemli haber var aslında. İyi haberle başlayalım. O da dünya çapında dün bir eyleme geçildi. Edward Snowden'ın 5 Haziran'da tam bir yıl önce Edward Snowden adlı bir oyun bozanın ya da işte bir CIA çalışanının bütün dünyayı bir daha asla olmayacak şekilde değiştiren açıklamalarının gelmesinin 1. yıl dönümü. Enformasyon yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon'a ait NSA yani silahlı kuvvetlerinin emrinde olan istihbarat teşkilatı, yeryüzünün en büyük istihbarat teşkilatı NSA yeryüzündeki bütün insanları sorumlu olsun olmasın dinlemesinin dinlemesiyle karşı karşıya olduğumuz gibi hakikaten science fiction'da bir kurgu bilimde bile bilim kurguda ya da göremeyeceğimiz tuhaflıkta ve dehşet verici bir olay gerçekleşti. Şimdi Perşembe gününde bütün dünyada yani özgürlükleri savunanlar, aktivistler, örgütler, bireyler ve teknoloji şirketleri aslında büyük bir çoğunluğu da Reset the Net diye yani resetleyelim neti, interneti yeniden kuralım diye tek günlük bir eyleme geçtiler. Çok önemli bu. Çünkü Edward Snowden da yazmıştı ve söylemişti bunu bütün dünyaya. Teknoloji elimizde yani enkripsiyon diyorlar. Şifreler yeterince şifreleyebilirsek ilk etkili adımı atmış olabiliriz. Herkes yapabilir bunu. İnternetten yararlanan milyarlarca insan, internet kullanan ve özgürlük içinde birbiriyle haberleşen, eşleri, dostlarıyla aktivizm yapan ve bütün hayatları aslında internete bağlı olarak pek çok şey gerçekleştiren insanların ilk atacağı adım NSA de olsa, dünyanın en güçlü kuruluşları da olsa ulaşamayacağı bir şeye, bu teknoloji bizim elimizde var, uygulayalım diyorlar. Yani özel hayatın, özgürlüğün bize niye verilmiyor diye sormayalım demişler. Evet. Bu gitti. Şimdi kampanyayla geri alalım. Gidelim, üstüne gidelim, geri alalım diyorlar. Çok önemli aslında. Gelecek için savaşalım ve neti yeniden, interneti yeniden kuralım diyorlar. Ve Google da yeni sondan sonra enkripsiyon, yani şifreleme yöntemleri üzerinde çalışıyor. Google da bu işin içinde. Yani büyük web siteleri, teknoloji şirketleri, her türden, Amnesty International'dan, Uluslararası Af Örgütü'nden Greenpeace'e, Electronic Frontier Foundation diye bir vakıf var mesela, Elektronik Cephe Vakfı'ndan Common Dreams'e, bizim çok yakından takip ettiğimiz bir site, ilerici site, ve sayısız imza koyuyorlar ve artık koruyacağız kendimizi diyorlar. Dünyada önü alınamayacak bir dalga gibi görünmeye başladı. Çok hayati önemde. Edward Snowden da kendisi de bir yazı, bir video yayınladı aslında. Evet, ama bu noktada şunu söylemek gerekebiliyor. Böyle alternatifler internete, mevcut olan internet düzenine, yapısına dair alternatifleri ortaya çıkarıldığı zaman biraz düşünmek gerekiyor. Eğer bunlar devlet eliyle geçirildiği zaman hayata, İran'da olduğu gibi kendi içerisinde devletin kontrol edebileceği bir ağ yapısı kurulduğu zaman, ya da Rusya'da en son Nisan ayında şeyden bahsediliyordu, Çeburaşka denilen yeni bir sistem öneriyordu, İnternet, kendi internetimizi kullanalım diye. Tamamen kontrolü devletin ve iktidarın elinde olan bir ağ olduğu zaman, şu anda NSA'nın takip ettiği internet ağından pek de farkı olmayacak gibi duruyor. Fakat bundan öyle bir şey önermiyorlar. Bireysel kullanıcıların kendi istedikleri gibi tamamen özgürce bir şifreleme. Evet. Bunu çok aslında tabii ki basit değil ama herkesin öğrenip yapabileceği bir şey. Bu şekilde devletin, daha da kolaylaştırılması gereken bir şey aynı zamanda. Devletin de eline sokamayacağı şeylerden bir tanesi. Meshnet denilen bir sistem var. Kullanıcılar birbirlerine doğrudan ağlarla bağlanmaya çalışıyorlar. Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da bunun örneklerini Türkiye'de de bazı yerlerde görebilmek mümkündü. Bakalım önümüzdeki yıllarda umalım ki bu tip ağlar, daha bağımsız ağlar çok ortaya çıksın. Çok önemli aslında, evet. Ve bunun peşinde işte Edward Snowden şöyle bir yazı yazdı ACLU sitesinde. Yani American Civil Liberties Union diye, çok ilerici, hakları, vatandaş haklarını koruyan en eski ve ünlü kuruluşunda, onun sitesinde, Blog of Rights'ta yazdı ve ulusal güvenlik devleti denen canavar bütün özgür toplumları öldürüyor, yok ediyor diye yazmış, ki çok son derece haklı olduğunu düşünüyorum. Ve Edward Snowden herkese birinci yılında Guardian'da çıkmıştı önce. Glenn Greenwald'un yazılarıyla çıkmıştı. Şimdi devamı da gelecek deniyor. Hatta çok önemli açıklamalar da geldi. 11 Eylül'ün de yapılacağına dair ön bilgilere sahip olduğunu NSA'in. Ama evet, önlemediği gibi çok çok önemli. Hepimizin bütün tarihini, hayatını, özgürlüğünü, her şeyini etkileyecek şeyleri yapıyor. 11 Eylül röportajında söylemişti bunu Snowden. 11 Eylül, özür dilerim, NBC röportajında söylemişti. Terör saldırılarının önceden bilindiğini fakat istihbarat kurumlarının harekete geçmediğine dair bazı şeyler söylemişti. Evet, şimdi bir yıl oldu diye başlıyor yazısı. Diyor ki teknoloji hayatımızda özgürleştirici bir güç oldu. Yaratığı pek çok bizi insan olan, bizi insan yapan deneyleri yaratmak ve paylaşmak için kolayca kullanabileceğimiz bir yöntemdi. Fakat gizlice kendi hükümetimiz, ki hem anayasasıyla hem de haklar, temel haklar bildirgeleriyle tamamen bağlı olan hükümetimiz tersine mühendislik yaptı, geri çevirdi her şeyi, güzel bir şeyi bir toplu gözleme ve baskı yöntemi haline getirdi. Bunu geri almamız gerekiyor diye. Ve çok bu mektubu internet sitesinde çevirip yayınlamalıyız. Mükemmel bir şey. Yani güzelliğini ve gücünü dijital teknolojinin aldı ve onu bizim üzerimizde bir canavar olarak sardı tersine mühendislikle. Fakat büyük bir mücadeleye girdik. Epey de bir yol aldık ama daha yapılacak çok şey var diyor. Şöyle imzalamış. Edward J. Snowden, Amerikalı. Basit bir vatandaş olarak. Şimdi bu hayati önem taşıyan bir olay bütün dünyadaki. Ben bir ufak hatırlatma yapayım. Glenn Greenwald bütün bu açıklamaların dünyaya ilk yapılmasına yol açan hukukçu ve gazeteci, bağımsız gazeteci Glenn Greenwald bir yılı dolmadan da bir kitap yayınladı. Neyse ki elimize geçti bu kitap. Henüz tamamını bitirebilmiş değilim. Birkaç gündür okuyorum ama No Place to Hide, yani saklanacak yer yok diye Edward Snowden, NSA ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gözetleyici Devlet adlı kitapta şöyle özetlemek mümkün. Yani şeyin yapmak istediği, ilk karşılaştıkları gün çok çok hareketli, heyecanlı bir polisiye roman gibi okunuyor, casus romanı gibi. Son derece iyi yazılmış bence, çarpıcı bir kitap. Ve diyor ki Snowden, tanıştıkları zaman bir kere şoke oluyor, hiç böyle birini beklemiyor, 29 yaşında sakin, dünyanın en sakin adamını hiç karşılaşacağını beklemiyor çünkü uzun bir süreci anlatıyor nasıl karşılaştıklarını. Sonunda diyor ki Snowden, dünya çapında bir tartışma başlatmak istiyorum diyor. Kişisel özgürlükler nedir, internet özgürlüğü nedir ve devlet gözetlemesinin tehlikeleri nedir? Benim başıma gelecek olan şeylerden korkmuyorum diyor. Benim hayatım bunu yaptığım için muhtemelen bir şekilde bitti artık diyor. Ama ben doğru olanı yapmanın gücünü, oradan alıyor gücünü diyor zaten şeyde, Glenn Greenwald'da. Ve bir tek korkum var diyor. Bütün her şeyi göze aldım diyor, sonuçlarını. Ama insanlar bu belgeleri görüp de ya boş ver, hep dinleseler ne olur, ben bir şey yapmıyorum zaten biliyoruz derse diye en çok korktuğum şey. Yani bütün bunları bir boşuna çaba olarak yapmış olduğum tehlikesi diyor. Olmadı tabii o. Yani gerek şeyde Guardian'da patlatılan makaleler ard arda, gerekse Washington Post'ta Barton Gellman ve bütün Amerika'da bir daha geri dönüşülmez, bütün dünyada geri dönülmez bir şey olarak ortaya çıktı. Peki şey ne? Hiçbir soru, dünyanın en güçlü devletin, en güçlü ordusunun, en güçlü istihbarat teşkilatı tamamen herhangi bir denetime bağlı kalmadan, hesap vermeden, hiçbir şeffaflık olmadan ve hiçbir sınır olmadan her şeyi dinliyor. Yani bu şekilde şöyle, zaten en olmadı mı? Efendim? Bu şekilde zaten en olmadı mı? Dünyanın en büyük devleti, dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı, dünyanın en güçlü ordusu bu şekilde en olmadı mı? Hiçbir şeye hesap vermeden, hiçbir şekilde şeffaflık içerisinde bulundurmadan. Ama her zaman belli denetimleri vardı. Bu şimdi çığırından çıkmış bir şey. Tam ben biraz farklı düşünüyorum senden. Yani bu görülmemi, hem de bunu en özgürlükçü gibi görünen Obama döneminde ve onun denetiminde yapılmış olması ilginç. Yani bütün telefon konuşmaları, bütün e-mailler her gün milyarlarcası. Yani bir tek ay içinde DNR diyorlar, Dialed Number Recognition, yani telefon, çevrilen telefonların tanıma programı ve bir de DNI diyorlar, Digital Network Intelligence. O da işte dijital web istihbaratı. Toplamda 97 milyar e-mail, elektronik mektup ve 124 milyar telefon konuşması. Evet. Yani bunu yıldan 222 milyar yapar ayda. Yani toplamda 2,5 trilyon yılda konuşmayı izliyorlar. Metadata olarak analize ediyorlar. Şunu söyleyebilirim ama eğer bu konuda herhangi bir hesap vermekten ya da şeffaflıktan kapalı bir oluşumdan bahsediyorsak Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatını, Obama'nın da bu konuda doğrudan sorumlu olduğunu dile getirebilmek ne derece doğrudur bilmiyorum. Çünkü George W. Bush dönemindeki teknolojiyi düşünün, internet teknolojisini düşünün ve Obama dönemindeki internet teknolojisini düşünün. Her ikisi de eğer bu kurumla alakalı bir denetimi elinde bulunduramıyorsa seçilmiş bir kişi olarak, George W. Bush'un teknolojiden olmadığını, o daha düşük, daha geniş bir teknolojinin elinde olmadığının kendisinin haklı olduğunu göstermez. Aynı şekilde bu da Obama'nın haksız olduğunu da göstermez galiba. Evet, ama Amerika'daki sistemin artık bir demokrasi olmaktan çıktığını ve dünya, gösterir. Yani ekonomi yalnız şeyle de ilgili değil, terörle ilgili değil. Yani Brezilya'nın madencilik ve enerji şeylerini, kayıtlarını da dinliyorlar. Almanya'da devlet başkanı özel konuşmalarını da dinliyorlar. Dinliyorlar ve bir bütün olarak bakıldığında Snowden'ın bu arşivi çok basit bir sonuca çıkardı diyor, bizi getirir diyor Glenn Greenwald. Amerikan hükümeti öyle bir sistem kurmuştur ki, tabii ki Amerikan hükümeti sorumludur diyor. Yani bunun hiç kaçışı yok. Bu Amerikan hükümetinin sorumluluğu. Evet. Böyle bir sistem kuruyor ki elektronik özel hayat, haberleşme bütün dünyada tamamen ortadan kaldırılacak. Yani bu bir abartma olmaktan öte gayet basit, açıkça da gözetleme devletinin, casus devletinin amacı olarak söyleniyor. Yani toplamak, depolamak, gözlemek ve analize etmek bütün elektronik iletişimi, bütün insanların, dünyanın her yerindeki bütün insanların. Yani şöyle bir amacı var diyor NSA'nin. En küçük bir mikronluk bir elektronik iletişim onun sistemli pençesinden kurtulmayacak diye. Yani söylüyor. İnternete bağlı olmasanız bile bir şekilde onun tam olarak halen aklımın ermediği, nasıl olduğunu anlayamadığım bir yöntemle internete bağlı olmayan bilgisayarlarda yazının da Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatına gittiğini öğrendiğim zaman ya da duyduğum zaman bu dediğim ama iş bitmişti. Özel şeyle sokuyorlar işte onu. Özel çiple, aletler evet. Koyuyorlar. Bağlı değilsen dışında kalabiliyorsun tabii ki. İnternete bağlı değilsen değil. Geçtiğimiz senelerde konuştuğumuz şeylere göre internete bağlı olmamasına rağmen o termodinamik çiplerle beraber gönderilen şeyler vardı. O zaman ama muhakkak telefona, piline falan bir müdahale gerekiyor. Bir şekilde dışarıdan bir müdahale edilmesi evet. gerekiyor. Keith Alexander da tümüyle yalan söyledi kongreye, başında olan adam. Ve felsefesi ne? Kişisel felsefesi, 4 yıldızlı bir general yönetiyor. İstifa etmek zorunda kaldı. Hepsini almak istiyorum demiş. Bütün verileri, yeryüzündeki bütün verileri, o kadar basit yani. Ve bunu ilk defa Irak'ta sokmuş 2005 yılında. Yeryüzündeki bütün veriler benim arkadaşlarımla yaptığım mesajlaşmalardan tutun da girdiğim Facebook sayfasındaki beğendiğim şeyler aynı zamanda değil mi? Evet. Yani telefonla konuştuğum zaman annemle yaptığım görüşmede bunlara dahil mi? Kesinlikle dahil. Bir tek Selahattin'le konuşmaların girmiyor. Selahattin'e zaten konuşmuyoruz son günlerde. Aramızda bir soğukluk var. Neyse, devam edeceğiz galiba buna. Ama bir Türkiye karşılaştırması da yapmak lazım bu durumda. Dünyanın dört bir tarafında eylemler yapılırken Türkiye'de neden bunun haberini duyamadık? Böyle bir eylem gerçekleşmedi. İlgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmiyor? Yani o kadar primitif bir şey var ki, politika var ki. Dün mesela Anayasa Mahkemesi'nin video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin açılmasıyla ilgili genel kurul kararının resmi gazetede yayınlanması vardı. Bu kadar basit ve bu kadar ilkel bir politikayla beraber etrafımızdaki o teknoloji algısı çevrelenmiş ki genel büyük resme bakamıyoruz. Yani NSA bu olayları gizli gizli yaparken, yani girdiğiniz internet sitelerinde hangi sitelere gittiğinizi teker teker teklerken, sizi onların arşiv alırken, Türkiye'de geçtiğimiz aylarda çıkan yasayla beraber hükümet bunu herkese söyleyerek yapmaya başladı aynı zamanda. Değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatı bunu gizli bir açıdan yapıp ortaya çıktığı zaman, yani bu oyun bozanlar tarafından ortaya çıkarken, Türkiye'de oyun bozana bile gerek kalmıyor ama gayet rahat ve çok fazla tepki görmeden hükümet herkesin internetini gayet rahat bir şekilde izleyebilecek noktaya geliyor. Bir de böyle Pennsylvania filan laflarıyla bambaşka. NSA'den evet. filan bahseden yok. Yani senin şu anda yani hayatın boyunca sevgilinle yaptığın konuşmalar da dahil. Yüz yüze olan da ama. Yüz yüze olanlar da dahil. Yok canım o kadar değil. Evet evet. Her ne yapmamız şey... lazım? Kulağını fısıldamamız lazım artık kendisini sevdiğimiz. Hayır sadece enkripsiyon yapman. El işaretleriyle veya kendi kurduğumuz el işaretleri. Kalp mesela. Yani sonunda şöyle bağlayalım. Bu gerçekten muazzam önemli bir olay. Ama dünya bu açıdan da Edward Snowden gibi inanılmaz bir cesaret sahibi birisiyle 29 yaşında normal sıradan başka açılardan sıradan bir insan üniversiteyi bile bitirmemiş. Çok sıkılıyormuş derslerden. Sadece merakı şeymiş. Yazılımmış. Çok meraklı. Ondan sonra da bazı özel yetenekleri oldu. Muhakkak yani zeka olarak filan. Fakat bütün hayatını ömür boyu hapse girmesine hatta ölmesine bile yol açabilecek bir şeyi cesareti göze alıyor. Bir de kaybettiği şeyler şu. Hawaii'de harika bir işi var. Sevgilisi var. 20 bin lira ayda geliri var. Bunların Mayıs da iyi evet. Evet. Hepsinden vazgeçiyor. Ve sadece temel insan haklarını bir ilkeyi savunmak için bütün bunları göze atıyor. Yani gözden çıkarıyor. İşe başlarken bu motivasyonlarla mı başlamış? İçeri girip bu sistemi içeriden çökerteceğim. Truva da gibi düşünmüş. Tam tersine. Gayet gideceğim para kazanacağım. Amerika'nın şeyini korumak için savaşa gitmeyi de düşünmüş. Fakat bir şey kazası. İlk talimde büyük bir kaza geçirmiş. İki bacağı kırılmış. Sen beceremiyorsun bunu diye atmışlar. Fakat çalışmaya başladıktan sonra görmüş ki çok yol bir şeyler ters gidiyor. Yani her şey gizli, yalan ve korkunç bir şey üzerine. Onun üzerine de büyük bir sükunetle ince ince çalışarak ve sadece güvendiği bir takım yazılarını okuduğu için güvendiği Laura Poitras gibi bir gazeteci, yazar ve şeyle sinemacıyla ve Glenn Greenwald'la. Glenn Greenwald'u da ikna edememiş önce bir süre biliyor musun? Yani bu bir şey yap, şunu uygulayıver demiş. Yazışmamız için bu şifreyi Glenn Greenwald ben ne bileyim senin kim olduğunu filan. Yani demiş. Haklı bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ordusuna Amerika Birleşik Devletleri'ni korumaya giren birisi, korumak amacıyla giren birisi Glenn Greenwald'un yazılarını okuyorum derse ben de bir anda şüpheye düşerim. Ama bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye. Onları bilmiyor ki Glenn Greenwald. O da diyor ki sana bir sürü bilgi vereceğim bugüne kadar takip ettiğinin 1000 katını vereceğim. Ama önce şunu bir kilitle ki, şifrele ki hep beraber mahvolmayalım diyor. Bir ay ayak sürüyor Glenn Greenwald. Öz eleştirisi de var. Çok ilginç bir kitap. Keşke neyse. Birisi de çıksa işte aynı şekilde Rusya'nın yaptığı politikalardan bahsetse. Ya da aynı şekilde Rusya'nın yapabildiği politikaların ne derece kendi toplumunu bir çember içerisine aldığı, bir hapse tıktığından bahsedebilse. Edward Snowden gibi. Ama böyle bir durum söz konusu olmuyor. Edward Snowden da Rusya'ya sığınmış durumda. Bakalım neler olacak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil galiba bu şeyin başı. Bütün dünyayı zaten. Bizde her şey açık ve net bir şekilde biliniyor hiç değilse. Yani Türkiye'den bahsediyorum. İçinde bulunduğumuz internet ağının geçtiği yer. Ama bir de Rusya gibi bir başka iktidar unsurundan aynı şekilde böyle sızdırmalar ortaya çıksa ne ilginç konular ortaya çıkar kim bilir. Fakat şimdi harekete geçmenin zamanı diyor. Şifre kullanın. Bu teknoloji var elimizde ve bu canavara kendimizi yem etmeme imkanına sahibiz diyorlar. Bunun da Türkiye'de hiçbir şey görünmemesi, medyada rastlanmaması da şaşırtıcı. Ya, YouTube değil. Açılmış onun sevinci içerisindeyiz. Niye şey yapıyorsunuz ki? Bozuyorsunuz ortamı. Twitter'ın açılması sırasında burada hepimiz bir şey yapıyorduk. Meksika dalgası yapıyorduk hatırlarsınız. Evet. Kabahat bende. Açık Gazete. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. The Beatles'dan dinledik. Love Me Do ilk Beatles'ın 1962'de bugün ilk kayıt şeyi cereyan etmiş. Stüdyoya girmişler ve kayıt yapmışlar. Dört parçadan biri de bu. Sonradan olağanüstü bir ün kazanmalarına yol açacak parçalardan biri. Birincisi olacaktır. Bu dört parçayı kaydettikleri seansta kendilerine ödenen paraları da söylüyorum. Adam başı 7 sterlin, 10 pence yani 12 dolar civarında. Bugünün parasıyla 24 lira verilmiş kendilerine. İyi para değil galiba. Evet, bir de biliyorsun onları reddeden EMI şirketi var. Böyle 3 gitar bir davul gruplarının modası geçti demiş. Onları ilk dinlediği zaman, bu şarkıyı falan dinlediği zaman. Ama işini korumuş evet. Hala. Ya insanın yıldızının parlamadığı anlar diye bir anlar olsa, o öyle bir kategorizasyon olsa gireceği noktalardan bir tanesi bu olsa gerek bu şirketin yöneticisinin. Evet, şimdi. Evet, şimdi yani şeyden de bahsedebiliriz yani. Türkiye'deki durum aslında ne ve tartışılması gereken aslında şey ne? Bu hukuksuzluk durumuyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin enformasyon alanındaki bu hukuksuzluklardan bahsederken Türkiye'deki alana baktığınız zaman çok belirgin bir şekilde ortaya çıkan bir durum söz konusu. Mesela liseli bir genç kızın Gülsüm Koç'a verilen müebbet hapis cezası ve 24 yıl aynı zamanda hapis cezası var. Yargıtay tarafından da onanmış bir ceza bu ama cezanın özelliği şu şekilde gizli bir tanığın ifadesiyle verilmiş olan bir ceza bu. Yani başka kanıt yok öyle mi? Yani başka kanıt yok ve gizli bir tanığın ifadesiyle verilmiş bir ifadeyle evet bir lise öğrencisi ömür boyu hapis alabiliyor. Silah bulunmuş mu? Silahlı saldırıdan bahsediyor. Ben onu görmüyorum. Öyle bir şey olsa gizli tanığa da zaten gerek duyulmaz diye düşünüyordum. Ama somut gerçeklik olarak yani yokmuş silahta bulunamamış. Evet. Bingöl'de lise öğrencisiyken Gülsüm Koç tutuklanmış müebbet artı 26 yıl. Yani hayatının sonundan sonra bir 26 yıl daha yatacak Yargıtay cezasına göre. Hayat boyu ömür boyu artı 26. Yani nasıl bir kurum onu da anlamıyorum. Dosyadaki eksikliklere dikkat çekmiş. Sadece gizli tanık ifadesine dayanarak tutuklanmış Biyanet'in haberi bu. Tek delilde bu silah bulunamamış. Beyza Kural'ın haberi Biyanet'ten. Bu gizli tanıklık acaba Avrupa ülkelerinde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl oluyor? Amerika soralım. Birleşik Devletleri'ne yani. Soralım. Ya da Avrupa'da gizli tanık ifadesiyle ömür boyu hapiste cezalandırılan bir olay yoksa var böyle mı? Bir şey olması mümkün değil. Çünkü yani. Gizli tanık denilen kuruma baktığınız zaman Türkiye'de pek de hayırlı sonuçlarla karşılaşmıyorsunuz. Zamanında birbirlerini düşman olarak gören kişiler cezaevlerindeyken birbirleri hakkında gizli tanık olabiliyorlar. Ergenekon davasında bunu en son görmüştük. Deniz kod adıyla bilinen gizli tanık Şemdin Sakık çıkmıştı. Bunun gibi olaylarla karşılaşabiliyoruz. Kimdir bu gizli tanık? Herkes gizli tanık olabilir mi? Sevmediğiniz evet. bir insan hakkında gizli tanıklık yapabilir misiniz? Ya da uyuz olduğunuz komşunuz hakkında gizli tanık yapabilir misiniz? Çok önemli sorular bunlar diyen yani tarih boyunca da sorulmuş durumda. Yani Yargıtay 9. Ceza Dairesi onaylamış ve toplam 34 yıl cezaevinde kalacak kendisi. 21 yaşında. 21 yaşında. Ve yazarken de Siirt E tipi hapishaneden Biyanet'e yazdığı mektupta da diyor ki bir fidanla nasıl konuşursan sohbet edersen öyle gelişip serpilirmiş. Avukatım da her yazı delil üzerine konuşuyor, çürütüyor. Aksine delil diye gönderilenlerin lehime olduğunu ifade ediyordu. Bir şeyler olmalıydı, değişmeliydi ama beklenen olmadı. Çünkü adalet tohumumuzun genleriyle oynanmıştı diye yazmış. Evet, yani Diyanet'in Beyza Kural imzalı haberinde. Bunu karşı tarafında neyi görüyoruz? Mesela dün kısaca değinebilme fırsatı bulduğumuz bir haber vardı. Bu Gazi Osman Paşa'da karşı karşıya gelen iki farklı grupta da yer alan pembe tişörtlü kişinin haberiydi bu. Hem BDP'lilerle beraber zafer işareti yapan hem de aynı zamanda MHP'lilerle beraber bozkurt işareti yapan ortada büyük bir çalışmaya sebebiyet verebilecek bir olayın doğmasına sebep olan ya da bunun goygoyculuğunu yapan bir kişiden bahsediliyordu. Evet. Onun da şeyi çıkmış, sicili çıkmış, yakalanmış kendisi. Onun üzerinde kaydı varmış. Evet, emniyette. Yani sabıka kaydı, asker kaçaklığı da dahil olmak üzere toplam 10'dan fazla kaydı varmış evet. Asayişle ilgili suçlarda. Ha, ve elini kolunu sallayarak dolaşabilen bir insan aynı zamanda. Oradan oraya girmeye çıkmasında da bir problem yok. İstanbul gibi birinde büyük bir zafer işareti, birinde de bozkurt işareti yapıyor. İki ayrı görüş, karşıt görüşlü iki grubunda içinde yer alıyor. Çok ilginç bir durum hakikaten. Bu arada Gezi direnişinin yıl dönümünde sokağa çıkan ve gözaltına alınan direnişçilerin dövülmesini engellemek isteyen avukatları da dövdüler. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi gözaltına alınan 203 kişi ve avukatlarla ilgili suç duyurusu yaptı. Bunu da söyleyelim. Sandık başında soyunan Femen üyelerine de 3 yıla kadar hapis sistemi var. Üsküdar'da, Burhaniye'de geçiyor. Alenen hayasızca hareketlerde bulunma. Edep dışı hareketler demişler. Aktivizmi öyle nitelendirmiş. Şimdi bunları bir de şey ilginç. Onu da hazır hukuki durumlardan bahsetmişken Soma'da bir madencinin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel tarafından tekmelenmesi olayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorulmuş. Türkiye Noterler Birliği'nin 43. Olağan Kongresi'nde konuşma yaparken Adalet Bakanı sık sık hukuk vurgusu yapmış. Hukuk çok önemlidir demiş. Yani hukuku her türlü tartışmanın dışında tutmak hepimizin asli görevidir demiş. Zamandan Ayşenur Parıldağ'ın haberi bu da. Hep birlikte yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla bu kurumu ayakta tutmamız gerekir demiş. Ondan sonra da bir soru sormuşlar kendisine. Hacı Bektaş'taki anma törenlerinde kendinize yönelik yumruklu saldırı girişiminin takipçisi olacağını açıklamıştınız. Soma'da başbakanlık müşavirinin attığı tekmenin de aynı şekilde takipçisi olacak mısınız sorusunu sormuş. Yani öyle bir olay ki bu Yusuf Yerkel'in yerdeki madenciyi tekmelemesi Türkiye'deki bürokratik Türkiye bürokrasi tarihinde karı bir lekenin en önde geleni olmuştur galiba. The Himalayans adlı Nepal gazetesinde manşette Yusuf Yerkel'in yerdeki madenciyi tekmelerken ki şey verilmiş, fotoğrafı verilmişti. Bu gözden kaçmış bir detay. Yani Nepal'de. Nepal'de konuşuluyor. Yakınları ölmüş. Kendisi derin bir hüzün içinde öfkesini dile getiren bir adamı yerde özel kuvvet güçlerinin arasında haşırt diye tekmeleyen bir başbakanlık, evet, başmüşavirinden bahsediyoruz. Yani düşünün, Nepal'de yaşıyorsunuz, dünyaya dair herhangi bir kaygınız yok, gayet güzel bir hayatınız var, belki de Himalaya dağlarının tepesindesiniz, elinize bir gazete geçiyor, açıyorsunuz, bakıyorsunuz ve Yusuf Yerkel'in o yerdeki madenciyi tekmelerkenki fotoğrafıyla karşılaşıyorsunuz. Böyle büyük bir olay aslında. Peki bu. Soru şu, haftanın can alıcı sorusunu soruyorum. Bozdağ ne demiş? Ne demiş? Sana? Yani Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ters köşeye yatıran açıklamaları olmuyor genellikle. Yani. Evet. Tahmin var ama ne demiş? Bir şey dememiş. Dememiş mi? Hayır. Ama bak bu sefer ters köşeye de yattım. Susmuş. Susmuş mu? Evet. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı. Hani Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ susmuş mu? Evet. Vay canına. Takipçisi olmuş. Fırtına öncesi sessizliktir bu. Evet, bu arada hukuktan bahsederken İstanbul'da annesi sonradan inanç değiştirip Ermeni kilisesine katıldığı için Ermeni anaokuluna kaydı yapılmayan çocukla ilgili karar İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nden dönmüş. Soy kodu denen bir kepazelik vardı ya, rezaleti hukukta takıldı. Bu da Agos gazetesinden bugün çıkan. Bakalım, o Agos gazetesi gündeme taşımıştı zaten. İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Şubat'ta çocuğunu Ermeni okuluna yazdırmak isteyen aile lehine karar vermişti. Şimdi de idare mahkemesi öğrencinin Ermeni okulunda okuyabileceğine karar verdi. Kararın soy kodu rezaletine son verip vermeyeceği merakla bekleniyor diye Uygar Gültekin'in haberi var. Bu da iyi bir, yani iyi haber o verdiğimizde bu kepazeliğin etrafından dönülmesi yani. Evet. Daha dönüp dönülmeyeceğini de bilmiyoruz. Soma'dan bahsetmişken o zaman diyeyim ben, evet, de. Bu konuyla da alakalı olan haberler vardı. Madencilerle alakalı olan haberler vardı daha doğrusu. İşçilerle alakalı. Mesela özelleştirme karşıtı eylemleriyle adını duyuran yatağan işçileri Muğla'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konvoyunun geceleri yolu kesip eylem yapmışlar. Gül ne yapmış beraberindekiler, bilin bakalım. Kaçmış. Yok, kaçmamışlar, yollarını değiştirmişler. Niye kaçacaklar işçiden? İşçiden kaçılır mı? İşte yolunu değiştirirsen kaçmış sayılırsın. Ha, öyle mi oluyor? Ben öyle yorumladım. Çizgi filmlerde hep öyledir. Bilmiyorum. Yol değiştirmişler, güzergah değiştirmişler. Orada bir problem var. Yani yolda kasis var ya da yolda onların var gibi düşünmüş olup da aynı şekilde farklı bir yönden gitmek için tercihte bulunmuş olabilirler. Neyse. Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın başı biraz sıkıntıda anladığım kadarıyla. Aynı yolunu zamanda değiştirip köy yollarına gitmiş. Ama tamam, yani protesto gösterilerinden kaçamamış kendisi. Bu sefer Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 4. Türk Konseyi zirvesinde, Bodrum'da Türk Konseyi yapılmış, zirve olarak oraya katılmış Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Valilik ziyaretinde de Türk 25 Konseyi yaşındaki nedir Allah aşkına ya? Neyse, peki ayrıntıya girmeyelim. Yani kimler katılıyor mesela? Yani eğer bu konu hakkında konuşmak istiyorsanız çeşitli şeyleri vardı Selahattin'in, teorileri. Onunla beraber konuşabilirsiniz. Benim alanım değil. Konuşmuyoruz. Evet. Bu sefer de valilik ziyaretinde 25 yaşındaki Gülşah Atasefer tarafından protesto edilmiş. Yani kaçamıyor. Yani Soma oradan, her taraftan çıkıyorlar. Soma katliamında ölenlerin hesabını verin diye bağırarak protesto etmiş. En son, peki ne yapmışlar Atasefer'e? Gül'ün korumaları ağzını kapatarak alandan uzaklaştırmış. Tabii şey demişler mi? Amerika Birleşik Devletleri mi kardeşim burası? Nasıl böyle sen konuşabilirsin Cumhurbaşkanı'yla demişler mi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece sözel bir sataşmayla temas etmişlerdi protestocuyla ya da soru soran kişiyle diyebiliriz. Ama evet, burada doğrudan ağız kapatmış. Burada kapattı da sözel değil mi sadece? Burada tensel bir temas da var. Ağzını kapatmışlar zorla ve ardından da başbakan, özür dilerim, Cumhurbaşkanı da yoluna devam edebilmiş. Sık çalılıkların arasında kaybolmuş, evet, diyorsun. Evet, şimdi peki eylemlerden bahsetmişken çok hızlı onları da gözden geçirelim. Evet, Amasra ilçesine kurulması düşünülen termik santral var. Ve bu termik santrale tepki amacıyla ilçenin ve santralin kurulması planlanan bölgede de insanlar bir araya gelmişler önemli ve zincir oluşturmuşlar Amasra'da. Oradan bir ricam var daha sonra program dışında. Özel bir şirket tarafından kurulması planlanan santral diyor. Gene ismi verilmiş. O şirketi çıkarırsan Bartın platformundaki şeyi daha sonra görebiliriz. Balıkçı tekneleri de küçük liman mevkiinde tur atarak eyleme destek vermişler. Bu da önemli Bartın'da, Amasra'da. Amasra'dan Amasya'ya geçelim. Amasya'da devam ediyor eylem. Ağaç nöbeti, evlerimizi verelim onlara demişler. İstasyon semtinde, TCDD'ye ait arazide akaryakıt istasyonu yapımı için, dün sen onu Öksüzler Holding'e ait olduğunu tespit etmiştin. O da Avusturya şirketine bağlıymış zaten, petrol ofisi üzerinden. Direniş için Amasya'nın Gezi Parkı nitelemesi yapılıyormuş. 3,5 dönümlük arazi, 100'ü aşkın ağaç var. 25'i kesilmişti. 49 yıllığına kiralanıyor filan. Evet, şeyi buldum, onu hatırladım. O konuyla alakalı olarak yazılmış olan bir haber de vardı Yeşil Gazete'de. Amasra'da bu termik santrali kurmak isteyen holdingin ismi Hattat Holding. Hattat Holding'i de şeyden hatırlıyoruz. Geçtiğimiz sene 2013'te İpek Hattat'ın, Hattat Holding'in patronunun kızı İpek Hattat'ın chat toplantısı öncesinde attığı tweetten hatırlıyoruz. Burada da patronun kızı şey diyordu. Esasında hükümetin elektrik üretimine karşı hareket yapan insanları belirleyip onların teker tek, neyse, onları elektriksiz, doğalgazsız bırakmaları gerekiyor ki telefonlarına şarj edemesinler, internet ve bilgisayarlarının olmasın, bu mışında yaşamaya mahkum olsunlar, işte o zaman ilahi adalet olur diye gürücüklerle tweet atmaya çalışıyordu. Ama sıradaki Hattat Holding'in i̇şte sahibinin kızı İpek Hattat. Acar muhabir çalıştı. Haberi ben yazmıştım oradan. Amasra UNESCO bekliyormuş bu arada. Geçici miras listesinde ama Hattat Holding'in kömürlü termik santral ve kömür madeni tehdidi altında. 5 Haziran çevre gününde esnaf kepenk kapatmış. Bu arada İstanbul'da inşaat sebebiyle bir hafta önce kapıları zincirlenen Oruç Baba Türbesi'nin bulunduğu parka gelen mahalleli çekiç ve demir kesme makasıyla zincirleri kırarak açtıkları kapıdan içeri girmiş. Çok garip değil mi? İnsanlar tetikte, ne zaman bir çekiç sesi duydukları zaman, bir inşaat makinesi duydukları zaman dışarı bakma gereksinimi hissediyorlar galiba. Neler olup neler bitiyor gibi. En son Amasya'da yaşandı bu olay ve bir parkın, piknik hafta sonları piknik yaptıkları parkın bir petrol istasyonuna dönüştüğünü gördüler ve sokakta Amasya, çıktılar. Amasra derken benzer bir durumda Oruç Baba Türbesi, Oruç Baba Türbesi Şehremin'de İstanbul'da. Bu da 100 kişi toplanmış bir anda, inşaat çalışmalarını protesto etmiş. Mahalleden bir kadın megafonla anons etmiş. Gelin ey ahali, semt sakinleri demiş ve gelmişler. Neden? Çünkü direndiğiniz zaman sonuca ulaşabiliyorsunuz. Mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülü bacımıza saldırdılar diyerek böyle ters köşe yatırmaya çalıştığı bir durum vardı. Havva Bir'den özür dilemiş. Havva Bir'in fotoğrafını göstermişti. Rize'de jandarma tarafından dövülen Havva teyzenin fotoğrafını göstermişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de özür dilemiş ve birin yaralandığı Şimşirli köyündeki HES inşaatında durdurulduğunu açıklamış. Evet, çok işte, önemli bir haber bu. Benim bacımı saçından sürükleyen bana hakaret etmiştir diye de mükemmel bir açıklama yapmış. İnandırıcı olup olmamasının hiçbir önemi yok. HES durmuş mu? HES durmuş. Durmuş. Ona bakarız. Aynı şekilde. HES inşaatı durdurmuş. Başarmışlar, direndirmişler. Yani dayak değmişler kadınlar. 60 yaşındaki kadınlar jandarma tarafından dayak değmiş. Ama HES'i durdurmayı başarmışlar Türkiye bu gündemine arada, gelip. Bu arada 3. havalimanı inşaat sahası içinde kalan irili ufaklı onlarca göl, gölet kanallar açılarak Karadeniz'e boşaltılıyor haberi vardı. Çeşitli gazetelerde ve dün Hürriyet gazetesinde de vardı. Evet, zaten su fazlalığı var Türkiye'de. Kuraklık çok uzun zamanlar sonra gelebilecek bir olay. Zaten Tarım Bakanı da diyordu küresel iklim değişikliği önümüzdeki yüzyılın sorunu diye. Bu politikanın ürününü de görebiliyoruz şu evet, anda. Evrensel Gazetesi'nde göletler boşaltılıyor. Çok ayrıntılı bir manşet haberdi. 3. Havalimanı projesi kapsamında bölgedeki 70 gölün suyunun kanal açılarak Karadeniz'e boşaltılması süreci başlatılmış. İş makineleri tabii çağımızın en önemli simgesi, gücümüz, medeniyetimizin gücünün simgesi. Geçen gün televizyonu açtım ve televizyonda bir haberle fallik karşılaştım. Bir simge. Kadınlar kullanmaya başlamış. Yeni iş makineleriyle alakalı kurslar veriliyor ve bu kursların reklamını yapabilmek için kadınların kullandığını gösteriyorlar. Kadın kursiyerler artık şey yapıyormuş. İş makineleri kullanmak için rağbet ediyormuş. Göllerin kenarında yoğun bir kanalaşma faaliyeti sürdürüyorlarmış. 7 Haziran'da temel atma töreni öncesinde hız kazanmış başbakan geliyor. Bugün ayrıca bir başka açılış var. Ortaköy'deki büyük caminin. Onunla da alakalı bir haber vardı. Onunla ilgili başbakan namaz kılacakmış ve açılıyor. Kaçak kat çıkmışlar Ortaköy Camii'de. Ondan haberiniz var mı? Olur mu canım? Ümit Çetin'in haberi Radikal Gazetesi'nde. Yok artık. Bakarsınız. Eğer yanınızda giderseniz de camiye görürsünüz. Gider bakarım. Haberde de yapımcısı mimarları olan Ermeni mimarlardan bahsetmiyordu ama neyse, önemli değil. Ben şimdi çok kısa olarak, iki dakikamız bile yok ama mecburum bu diğer haberleri de vermeye. Evet. Çok önemli bir başka haber. Belki de dünyanın en önemli haberi ama nasıl olsa biz hep konuştuğumuz için o kadar şey değil. El Niño. Geliyor. %70 ihtimal artıyor. Varmış. En son %50 civarındaydı. Sonra %60 civarlarına buldu. Sonra en sonunda aktardığınız üzere. Evet. 3 ay içerisinde %70 oranında. Guardian'ın haberi bu. Susan Goldenberg'den. El Niño bu yaz gelecek ve deniyor. Bu Amerika'nın en önemli meteoroloji kuruluşlarından birinde. Climate Prediction Center. Yani iklimi önceden tahmin etme ön kestirim merkezinde ve aylık şeyinde diyorlar ki çok gelecek, yalnız bazı bilim insanları ancak ortalama bir güçte olduğunu söylemişler. Evet. Ne olursa olsun geçmişteki deneyimlerden biliyoruz ki bu El Niño gıda krizi, su krizi, yıkım ardından da göç demek manasına bağlı olarak. Bir başka haber, Tema Vakfı'ndan kıyılardaki şehirlerin sel tehdidi altında olduğunu açıklıyorlar. İngiltere'de ve Galler'de bu hafta sonundan itibaren gene başlıyormuş şeyler, seller, büyük seller bekleniyor. Bu da Guardian'dan Damien Carrington ve Harun Sıddık'ın haberi ve çiftçi lobisinin bütün İngiltere'de, Britanya'da, Galler'de ve İskoçya'da toprakları koruma yeteneği, bildiğimiz toprağı koruma şeyi sıfırlandı diyor. George Monbiot'un çok ayrıntılı bir yazısı var. Bir olağanüstü darbe gerçekleştirdi ve zengin çiftçiler, toprak sahipleri Avrupa Birliği'nin de koruma çerçeve altına almak ve toprakları koruma niteliğini koruma direktifini baltaladılar, torpillediler, bitti bu iş diyor. EPA'nin de son haberi, Obama'nın EPA yani Çevre Koruma Ajansı'nın kuruluşunun kömürle kirlenme önleme tedbiri övgü almakla beraber önemli eleştiriler geliyor. Gerçek emisyon indirimine yol açmayacağına dair Democracy Now!'da yapılmış, Janet Redmond'la yapılmış uzmanlardan önemli bir söyleşi var. Vaktimiz bu kadar ama. Evet, benim elimde son bir haber var. İstanbullular kendilerini yalnız hissediyorlarsa, İstanbul'un sakinleri, hiç öyle bir duyguya kapılmasınlar. Ankara ile aynı kaderi paylaşıyor gibi duruyorlar. Ankara'da da dün şiddetli sağanak yağış bastırmış ve sel olayları ortaya çıkmış. Üsküdar'daki durumun benzeri bu sefer Batıkent'te ortaya çıkmış. Batıkent metrosunu su basmış. Meteoroloji, evet, sel ve su baskınları konusunda uyarılarda bulunuyor. Metro dehlizlerinde insanlar şemsiyeyle dolaşıyorlar. Suların içinden şapır şupur yürüyorlar. İstanbul bir yandan da 60 günlük suyu kaldı haberi var. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Orhan Şen'den. Yani sağanak şeklindeki yağışlar kuraklığın habercisi aslında. Hızlı akan yağmur yer altından geçmeden akıp gidiyor demiş. Zaten nasıl geçecek ki asfalttan, betondan? Ve son olarak da Denizli'nin Honaz ilçesinde bir yağmur yağmış. Gerisini siz tahmin edin. Fotoğraflar inanılır gibi değil. İş makineleriyle insanlar kurtarılıyor. Evet, bu kadar. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın. Yağmurlu bir Ankara sabahından merhaba. Evet, biz de karşı yağmurlu bir İstanbul sabahından kontür cevap verelim. Yağmur. Evet, kontür yağmur. Çok yoğun aslında gündem, dünya gündemi. Evet. Özellikle de bu sabah epey bahsetme fırsatı bulduk. Edward Snowden'ın açıklamalarının da birinci yıl dönümü ve büyük bir eylem dünya çapında düzenlendi. Bizim elimizde teknoloji var ve biz geri alırız. Reset the net diye çok ilginç bir şey başladı. Yeniden kuralım diye. Özgürlüklerimizi alalım. Tabii en acı yanı bunların hepsinden biz uzak kalıyoruz bu gündemden aslında. Türkiye kamuoyu olarak. En acısı bu olarak. Evet. Hiçbir yerde yok bu. Dünya tabii, çapındaki bir özgürlük kavgasının. Çok önemli. Snowden konusu tamamen ıskalandı. Yani bu çok acıklı bir şey. Yani hani iyi veya kötü tarafıyla, şu veya bu tarafıyla. Yani bir o anlamda kamuoyundaki tartışmayı insan hakikaten arıyor. Ve hatta şimdi Amerika'da da hani esir askerin geri alınması ve onun yarattığı tartışmalar. Aslında yani kamuoyunda işte hani son derece içe kapalı diyelim hani Amerikan kamuoyunda veyahut da işte milliyetçi bir tartışma olsa da bir tartışma var yani. Evet. Bir şey var. Evet. Orada bir fikir ileri sürülüyor, atılıyor vesaire. Türkiye'de neden ıskalandı peki Snowden konusu? Vallahi hani Türkiye'de çok önemli şeyler olduğu için sürekli. Evet. Gündemden ötürü. Gündem hem müthiş sığ bir gündem hem müthiş trajik de bir gündem. O kadar çok şey yaşanıyor ki son bir yılla aşkın süredir artık o kadar hani acı üstüne birikiyor ki hangi birine insan bir anlamda yetişsin. İşte hem Türkiye'nin kendi gündeminin de bir anlamda hani o sığ politik vesaire tartışmaların ötesinde gerçek hani insanların acıları vesaire onlara zaten yeterince yer verilmiyor ve onlar yeterince konuşulmuyor ve birden geçiveriyor işte Soma konusu mesela. Hani bir hemen gündemden kayıverdi. Bugün artık hani Soma unutulmayacaktı. Soma bir milattı vesaire. İnsanlar elbette bireysel olarak unutmuyor olabilir veyahut da bu konuda gerçekten yapılmaya çalışılan şeyler var. İşte insanların kendi gene inisiyatifleriyle vesaire ama bir gündem olarak aslında hem siyaseten hem yani onun dışında yani kamuoyu olarak, Türkiye kamuoyu olarak tartışabildiğimiz işte Soma konusu yok yani artık ortada. Ve işte orada da işte gene insanlar zorla madene indiriliyorlar. Hani indirilmeyeceklerden de sözler verildi vesaire ama bunların hiçbiri tutulmuyor. İşte Şırnak'ta patlama oluyor. Kaç ölü olduğunu öğrenemiyoruz. İnsanlar sonra Twitter'dan birbirlerine kızıyorlar sosyal medya üzerinden. Yani işte yanlış bilgi yayıyorsun, yok şu kadar insan oluyor, bu kadar insan öldü. Tabii elbette yani hani doğru bilginin ortada olması önemli de asıl önemli olan aslında Şırnak'ta o patlamanın neyse işte o maden göçüğünün oluyor olması. Kaçak maden olarak geçiyordu değil mi? Gazetelerde evet, o şekilde görüyordu. Böyle bir durum var. Hani işte bundan sonra insanlara şey hiçbir şekilde bu acı yaşatılmayacaktı vesaireydi. İşte bir yandan hani müthiş de bir riyakar da tavır var yani işte Soma ile ilgili Soma faciasını araştırma komisyonu kuruluyor mecliste. Bu kadar o komisyonun hani elbette orada işte bir şey yapmaya çalışan milletvekilleri var içinde. İşte zaten bu kişi bu kadar gündeme getiren en başta milletvekillerinden olan Özgür Özel var mesela vesaire. Ama yani oradaki sorun tabii ki yani bütün bu tavır siyasi işte başındaki komisyonun kişinin vesaire yani onun mesela bazı konuşmalarını dinlediğinde bu kadar bir insan aslında kişisel olarak duyarsız olabilir konuya. Ve o tabii aslında hani insanı yıkıyor bir anlamda. Yani hani bu kadar acı yaşandı. Bari hiç olmazsa bir insani duyarlılık sergilensin. Bir şey olsun. Yok o yok. Bu işte kaçırılan, alıkonulan veyahut da işte kendi isteğiyle giden her ne kullanmak istiyorsanız tabir olarak. İşte çocuklar meselesi. Yıllarca işte PKK mı dersin, PKK mi dersin bilmem ne bu dert oldu, mesele oldu, en büyük olaymış gibi. Evet. Hani hangisini diyorsan o taraftansın, bir şey böyle çok büyük şeyler belli ediyor oldu. Şimdi işte kaçırılıyor mu diyorsun, onu mu diyorsun, bunu mu diyorsun? Yani çocuktan bahsediyoruz sonuçta ve yani burada hani bir anlamda çok hani ak olan, çok tertemiz olan bir taraf da yok evet. Siyaseten. Yani evet, her tarafı dökülüyor konunun nereden tutsanız. Evet, Soma da öyle. Bu evet. Şey çocuk meselesi de yani hendek kadına yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Manisa milletvekili Özgür Özel de şeyi de söylemiş. Bir facianın daha eşiğinden dönülmüş. Çünkü zaten Soma'da işçilerin maden ocaklarına inmesi için büyük baskı zorlama olduğunu Madencilerden çok sayıda telefon aldığını söylemiş. Birinde gene yangın çıkmış. Birinde bitmedi. Bir facianın daha eşiğinden dönüldüğünü söylemiş. Şimdi bu çok acayip yani. Öte yandan da bu hendek meselesinde de hendek kazıyorlar. Yol kapatma eylemleri ve şiddet çatışma da şiddetleniyor tabii. Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarla bir uzman çavuş yaralandı deniyor. Bu haber yalanlanıyor. Gene öğrenemez hale geldik. Oradan da ne olduğunu. Haber akışı yok işte maalesef. Bir hani mesela ilk bu çocuklar meselesi ortaya çıktığında sanki yani uzun bir süre olay hani bir piknik oluyor ve ilk defa yani hani kendi isteğinin dışında zorla götürülen çocuklar var vesaire gibi bir mesela haberler dolaştı ortada. Yani şimdi hiçbirimiz bu anlamda yani gerçekten hani bölgeyi tanımayanlar var, işte olayları yeterince takip edememiş olanlar var yıllarca. İyi niyetli bu ne olduğunu takip etmek isteyenler de bir duvarla karşılaşıyor. Sonra işte siz bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz vesaire. İnsanların birbirinin bu müthiş bir suçlaması da var. Çünkü gücünü aslında oradaki muktedir olan iktidar sahiplerine geçirememe hali var insanların. Bu çaresizlikle herkes birbirine yükleniyor. İşte yani zaten siz böylesiniz. Müthiş böyle bir sinik bir hani birbirini aşağılayan bir de bir tavır var. Ama yani bu tavırla Türkiye'nin gideceği bir yer de yok. Çünkü sonuçta gerçekten hani çözerse Erdoğan çözer lafı vardı. Çok trajik bir laftı bence. Artık çözerse insanlar çözer ve tam tersi aslında yeni bir meseleye gidiyoruz. Toplumsal gerçekten bir sorun yumağına doğru ilerliyoruz artık. Bu olanlar da bunu gösteriyor. Çünkü evet yani, yani bir de yani şey de çarpıcıydı bugün Today's Zaman'da onu manşetine almış. Yani çevre gününün kutlanması neyse işte şu ya da bu şekilde Birleşmiş Milletler'in çevre günü ilan ettiği günde Türkiye'nin tam bir ekolojik felaketin kapısından içeri girmek üzere olduğuna dair de ayrıntılı haberler vardı. Bir kısmını takip edebildik, bir kısmını yapamadık bile. Bir de böyle bir trajedi yaşanıyor. Trajikomedi belki. Ya artık hani öyle bir noktadayız ki artık Today Zaman mı yapar, kim yapar, hangi gazete ne yaparsa yani samimiyetle bir takım şeyleri ortaya koyuyor olmak lazım. İşte dün ben de mesela benim tanık oldum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mesela tesadüfen işte 5 yıldız bir otelin Ankara'da belli ki orada bir işte şey düzenleniyor, toplantı düzenleniyor. Müthiş bir para yatırılmış oraya. İşte herkesin elinde çantalarla bürokratlar vesaire Ankara Erkan'ı oraya davetli olan. Yani konuyla da son derece alakasız ve ilgisiz oldukları da belli. Hani bir adeta sosyal toplaşma hali. Ve hani anında da işte çöpe atılacak materyaller dağıtılmış. Ama böyle bir komedi yani. Hani orada bir yandan işte bin odalı bir hani Ankara'nın zaten yeşil alanı yok. Ankara'yı bilenler bilirler. Hakikaten kuru bir yer. Yani gerçekten herkes görsün gelsin bu anlamda. Yeşile hasret bir yerde zaten olanı da tıraşlayıp işte bir başbakanlık sarayı yapılıyor. Yani kim orada oturacak nedir yani hani bir şey gibi bu Romanya'daki Çavuşescu'nun meşhur sarayı gibi bir şey konduruluyor böyle. Ve çok hani bunda çaresiz kalıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Bununla ilgili işte haberler şimdi ancak yeni yeni çıkıyor. Ne kadar büyük bir kıyım olduğu, çevre kıyımına neden olduğu. Ve bir yandan işte çevre ve şehircilik kısmı da çok önemli bence. Zaten sadece çevre bölümü yok yani o bakanlıkta. Sadece Şehircilik Bakanlığı olsa belki daha dürüst olacak. Evet çok güzel. Yani dün ÇEHAV avukatlarından programcımız Cem Altıparmak da söyledi. Yani üçlü bir şey var aslında. Milli parklar da, ormanlar da, sulak alanlar da tümüyle statüsü değiştirilerek bütün yasaklar kaldırılıyor. Ve yapılaşmanın önü hem milli parklarda hem sulak alanlarda hem de ormanlarda önü açılmış oluyor. Ve çevre günü bunu 3 muazzam ihlalle kutlamak gibi ancak Türkiye gibi ülkelerde rastlayabileceğimiz bir kepazelik vardı. Onun evet. Bir kısmını davaları anlattı Cem Altıparmak. Şeyi sormak istiyorum yani geçtiğimiz yıllarda özellikle Gezi Parkı eylemlerinden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileri gelenlerinin sürekli bir açılışlar içerisinde olduğunu görmüştük. En son en büyük açılış Yavuz Sultan Selim ismi verilen köprünün açılışıydı yanlış hatırlamıyorsam. İnşaatının başlamasıydı. Ama şimdi gazetelere baktığınızda bu konuyla alakalı pek fazla haberleri ya da bir araya gelip toplu olarak yapılan açılış haberlerini görebilmek mümkün değil. Yani olay da biraz kiçleşmeye başladı galiba. Mesela en son bu konuyla alakalı gelen haber vardır. Şu anda aklıma ilk gelen o. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçimler öncesinde engelli bir vatandaşa akülü araç teslim ederken Giresun Belediyesi'nin engelli aracın açılışını, kurdeleyle açılışını yaptığından bahsettik. Bunun da en tepesinde olduğu gibi bir durum söz konusuydu. Evet. Hala devam ediyor mu bu açılışları yapma iştahı, bu hevesi, bu ruhu devam ediyor mu yoksa bir kesintiye uğradı mı artık? Vallahi yani göstermemeye çalışılıyor mu? Şimdi hani medyada da yer almıyorlar vesaire. Hani onu da bir bilmiyorum hani. Belki de biz dikkat etmiyoruz. Bundan sonra açılış gözümüzle bakalım. Yalnız şöyle bir şey var. Bir ara hani bütün artık medyada bu durumlar ayyuka çıkmadan önce artık bütün büyük haber kanalları ve işte bütün hani egemen medya diyelim ne diyelim artık yaygın medyada bu adeta basın bültenleri üzerinden tamamen yürüyordu bütün habercilik vesaire. Yani bugün gördüğümüz aslında bir sarsıntıya uğramış hal. Bütün eleştirdiğimiz ve beğenmediğimiz yönleriyle bundan aslında çok daha beterdi. Hiçbir haber almıyorduk. Evet. Gezi öncesi ve 17 Aralık vesaire bütün bu krizler yaşanmadan önce hiçbir haber yoktu. Yani her bakanın adeta içtiği su haber oluyordu. Çok da hani trajikomik bir tane bana geçenlerde gene şey geldi mesela hala bu oluyor da bir basın bülteni. Yani bütün zaten basında yer aldığını düşündükleri insanlara bunları gönderiyorlar. İşte Egemen Bağış'ın Ankara'da bir lokantada yemek yemesi. İşte Egemen Bağış'ı ağırladık vesaire şöyle yedi şöyle içti işte vesaire. Ya bu, artık yani bu hani niye bu lokanta bu, hani bunu utanarak saklaması lazım herhalde Egemen Bağış'ın bugün siyaseten düştüğü konumda vesaire. Ama demek ki düşmemiş gibi övünülecek hal şeklinde bunu basın bülteni diye yollamışlar geçtiğimiz günlerde. Ama neredeyse bunların haber olduğu noktalara gelmiştik. Yani mesela atıyorum işte şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sağlık Bakanı'nın işte Ankara'da bir yerde koşu yapıyor vesaire. İşte hani işte bugün de böyle koştum bilmem ne yaptım işte sağlıklı hayat herkese tavsiye ederim. Hatta orada hani eşimi de çanta gibi her yerde yanımda taşırım falan gibi bir lafı vardı bakanımızın. Evet. Egemen Bağış'ın yemek yediği ya da yediği haberi de daha önce çıkmıştı ama. Bu yeni değil. Bu minibar olayından bahsediyorsunuz. Yemek yeme meselesi. Ya benim hatırladığım en son kaldığı oteldeki minibar ücretlerini Redek'in ortaya çıkarması durumu vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Onu bilmiyorum. Geçtim seni. Bol yemek vaziyeti var. Yani yemek yemesiyle ünlüydü. Yedikleriyle ünlüydü Egemen Bağış. Evet yediği. Hala öyle tabii. Takip etmek lazım Twitter'da. Hani Avrupa Birliği de iyi dayandı yani aslında hep Avrupa Birliği'ne suç buluyoruz Türkiye ve yani bir de karşınızın müzakereci olarak Egemen Bağış'ın olduğunu düşün. Az önce sebep sonuç ilişkilerine bakarsak aşırı sağın yükselmesinde kendisini bir de Melih Gökçe'ye işin içine katarsak bilmiyorum artık ne olur. Hani onu bence müzakereci olarak yeni aday. Bu konuyu istersen bu burada. Bu konuyu direkt kapatıyorum. Fakat şey var bu arada bütün bu negatif diyebileceğimiz taraflara karşılık önemli bir çevre, başta ekoloji olmak üzere insanların yaşadığı yerleri, sularını ve topraklarını korumak için çok ciddi bir çeşitli yerel direnişler görüyoruz. Yani çok Cumhurbaşkanı'nın yolunu kesenler de var. Yatağan işçileri, konvoyunun yolunu kesenler ya da Soma katliamında ölenlerin hesabını vermesini isteyenler var. Gene Cumhurbaşkanı'nın Bodrum'da. İşte Amasya'da ağaç nöbeti var. Çok ciddi. Amasra'da ciddi bir direniş var. Ve de en önemlisi de tabii şeyde sonuç alındı mesela İkizdere'de çok tabii kritik bir olaydı. Ki yani bu olayların aslında bir zincirleme halinde devam ettiğini uzun bir süredir hani Gezi vesaire bütün bu kırılma noktaları yaşanmadan önce de hani çarşaflı bir kadın vardı hatırlarsınız. Evet. Bir zamanlar Erzurum'da. Erzurum'da evet. Ki Erzurum en işte muhafazakar ve bu anlamda hani devletle çatışmayan bir yer olarak bilinir. Orada işte çarşaflı kadınlar jandarmayla çatışmıştı. Gene işte bu HES meselesinin. Evet. Tortum'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani çok şey, her yerde kadınların da öncülüğü görülüyor. Bütün o öldürmelere filan rağmen, yani 243 kadın örgütünün de Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik bayağı ciddi eleştirileri var. Yasa tasarısının geri çekilmesini istiyorlar çünkü. Tersine iyi görünmekle beraber kötü uygulama olacak deniyor. Ayrıntısına girecek durumda değiliz vakit ve konu itibariyle, ama yani gene de kadınların başını çektiği ve çok önemli sonuç alınan eylemler de olduğu göze çarpıyor doğrusu. Tabii yani burada hani bir sonuç alınabiliyor. Yani şimdi en önemli şey belki işte gerçekten o hafıza meselesi. Yani işte bu Tiananmen'in de 25. yıl dönümünde Çin'de birçok insan üniversite gençlerine mesela Tiananmen'le o müthiş o tank resmi vesaire, evet, bütün bunlardan bir haber nesiller yetişiyor. Ve işte Hong Kong'da tabii işte bu yıl dönümü anıldı. Fakat işte Çin'in kendisinde müthiş bir bu konuda sessizlik var. Yani işte bu da çok büyük bir dönüm noktasıydı aslında 25 yılda. Hani dünya olarak nereden nereye geldik, Türkiye olarak nereden nereye geldik. 1989 çok optimist bir zamandı insan hakları açısından. Şimdi insan hakları ile ilgili bir hak mücadelesi var, yani hakların varlığına dair, adeta o hakları kanıtlamaya dair. O zamanlar mesela böyle bir inanç vardı dünya genelinde, hani insan hakları kazanmıştı, her şey iyi olacaktı, ama öyle de tabii olmadı işte. Ve yani bugün Çin'de Tiananmen'i anmak işte mümkün değil, veyahut da o işte hani orada hala kaç kişinin öldüğü, işte bu meşhur tank adamı tabii çok bir ikon şeklinde herkes onu anımsıyor vesaire, ama onun bir dahi akıbeti belli değil. Evet. Ve işte insanlar hani internette vesaire bu üzerinden bilgi edinemiyorlar. Hani Tiananmen'i anamadığınız ve arayamadığınız için tuhaf tuhaf böyle rakamlar falan uydurup şifreli şekilde ancak bilgi edinmeye çalışabiliyorsunuz. Evet, Mayıs 35 filan, 35 evet. Mayıs gibi şeyler. Evet, ve yani hani oradaki o müthiş kitle, milyonlarca insan, hani o milyarlık yarı aşkın nüfus, yani bu bir şekilde onları susturmak ve bastırmak hani bu çağda hala mümkün olabiliyor. Bir adeta cehalet perdesi, örtüsü insanların üzerine örterek. Yani o yüzden anımsıyor olmak, bazı şeyleri hani gündemde tutuyor olmak, unutmamak, hani hep kalbimiz kurusun deniyor, işte şunu unutursak, bunu unutursak, ama unutuyoruz da ve gerçekten de kuruyor da kalbimiz yavaş yavaş, hani bir köşesi kuruyor, hepsi kurumuyor belki, hala bir damar canlı kalıyor, ama bir yandan da böyle bir yan var. Onun için hani unutma emir gibi herkes birbirine bunu söylüyor, ama bir yandan da gerçekten de unuttuğumuz gerçeğiyle de belki yüzleşmek zorundayız. Evet. Süre biterken yani evet, şeyi de konuşacaktık ama vakit kalmadı. Belki gelecek hafta da evet, bu fırsatı, bu yani Konda'nın yaptığı araştırmanın A'dan Z'ye gezi sürecini konuşmamız da lazım. Yani toplumun %58'i bir komplo olduğunu düşünüyor diye bir sonuç çıkartmışlar. Gezi Türkiye'ye karşı bir komplo, bir provokasyondur diye. Eylemciler provokasyona geldi diye büyük, önemli bir çoğunluk, 3'te 2'ye yakın bir çoğunluk. Ama bunun epey analize edilmeye ihtiyacı var herhalde. Evet, yani tek şunu söyleyeyim çok kısaca. Rakam görünce büyülenmiş gibi hemen o rakamları herkes böyle bir tedavülde sirkülasyona sokuyor. Üstüne hani çok adeta hani kaya gibi sağlam gerçekler gibi bakılıyor rakamlara. Ama öyle olmak zorunda değil. En saygın şirketlerin dahi metodolojisini, neyi nasıl yaptığı araştırmayı vesaire sorgulamak lazım. Çünkü bu iş müthişte bir algı yönetimine dönüyor. İster istemez hani işin içinde böyle niyet vardır yoktur demiyorum, ama komplo teorisi de yazmıyorum. Ama işte metodolojileri çok sorgulamamız lazım. Yani birçok hani dünyadaki özgürlük endeksinden, demokrasi endekslerine vesaire, onların da ilgili hep tartışmalar ola gelmiştir. Hani daha iyi nasıl hesaplanır, ne neyi gösterir vesaire gibi. Türkiye'de de aslında bu kamuoyu araştırmalarına ilişkin aslında önce hakikaten nasıl hesaplanıyor, nedir, biraz bunları da kafamızın ardında uzman olmasak dahi bir düşünüyor olmamız lazım. Hadi diyelim bu rakamlar %100 doğru, örneklemler vesaire her şey müthiş, kusursuz. Gene de bunun hani ne anlama geliyor? Yani şu an insanlar bunu düşünüyor olabilirler ama tarihteki büyük kırılma noktalarında, dönüm noktalarında da yani Tiananmen belki evet birçok insan tarafından Çin'de unutuldu veyahut da işte o hani üstü kapatıldı ama nedir o bir dönüm noktasıydı. Ve Çin'de de yani kendi içinde de bir takım şeyler hala varsa belki o an yaşananlar sebebiyle var. Evet aynen öyle. O vahşi kapitalizme rağmen bir takım işte orada da ayaklanmalar oluyor vesaire, insanlar meydan okuyor. Yönetim de çare bulmaya çalışıyor. Aslında Türkiye gibi de değil yani. Değil evet. Bu yani bunu biraz daha etraflıca konuşmalıyız. Evet. Yani 1830-1848 devrimlerini ve 1871 Paris Komünü'nü de aynı şekilde değerlendirmemiz. Ya o yüzden aynı değil yani, onlar yaşandıysa belki. 1968'de evet. Öyle tabii. Evet. Evet. Peki bunları belki gelecek hafta biraz daha açma evet. imkanımız olabilir. Çok teşekkür evet. ederiz size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Umar Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Aynı zamanda da Brezilya'dan, Sao Paulo'dan yanılmıyorsam. Rio'da mı yoksa? Rio'da mı? Ona da bağlanıyoruz. Merhaba. Merhaba. Merhaba Volkan. Merhaba Volkan. Volkan Rio'dasın değil mi? Merhaba ben. Döndün mü? Sao Paulo değil Rio'dayım evet. Ha Rio'dasın tamam. Evet, öncelikle dolaşa dolaşa gidiyor. Bakalım Amazonlarda da görecek miyiz? Amazonlar biraz zor gözüküyor açıkçası. Çünkü bilet fiyatları çok fazla. Mesafeden ziyade. Yürü. Ufak ülke, küçük ülke dediler. Ülkenin zaten tamamı yürüyor bugünlerde herhalde. Bilmiyorum zor. Ülkenin tamamı yürüyor diyor Can zaten. Bugünlerde. Evet, ülkenin tamamı yürüyor. Madem yürüyüş konusu. Tabii açıldı. Biz gibi ormanı da var. Hani şey, sağlıklı yaşam için işte. Şaka bir yana dün galiba bu sefer metro çalışanları greve gitmişler ve zam istiyorlar. Değil mi? %15 istemişler. Hükümet galiba 8,7 vermiş. Bu Dünya Kupası vesilesiyle tabii başka ülkelerde de olmuştu. Bu Yunanistan'da olimpiyatlar öncesinde de. Belli şey kolları, iş kollarında çalışanlar için şey zam alma dönemi aslında. Bir ufak tehditle çalışmayız Dünya Kupası süresince. Olimpiyatlarda işimizi yapmayız diyerek beklediklerinden daha fazla zam alabiliyorlar bazen. Bu sefer de hükümet de bilmiyorum bir orta yol belki bunlar ama yani iyi bir zam alacaklardır. Umarım ona vesile olabilir bu Dünya Kupası. O konuda bir gelişme var mı Volkan? O konuda şöyle bir gelişme var. Eylemini yapan zammını alıyor gibi bir durum var açıkçası. Yani bu konuda baskısını kuranlar, eylemini yapanlar gerekli işte istediği kadar olmasa da belli bir miktarda maaşı zam alabiliyor. Ama yani mesela havaalanı yer hizmetleri mesela 11 Haziran'da greve gideceksin. Ertesi gün dünya, 2 gün sonra Dünya Kupası. Yani %50 istiyoruz zam. Çalışmayız. Bahsettiğin gibi metro çalışanları aslında uzun bir süredir büyük grev sinyalini, büyük eylem sinyalini veriyordu. Ben Sao Paulo'dayken hepsinin üzerinde protesto yelekleri vardı. Ve geçen haftada aktardım sanırım, yanlış hatırlamıyorsam yine de söyleyeyim. İki tane bilet alınabilecek yer varken bir tanesi çalışıyordu ve çalışanın üzerinde de yeleği vardı. Biz de FIFA kalitesinde metro istiyoruz diyorlardı. Yani bu metro hatları geliştirilmesi durumu. FIFA geldi diye oluyor ama hani biz de insanız, sadece turistler için veya FIFA için bunu değil. Biz daha sonraki hayatımızda da bunu istiyoruz gibi bir şeyleri vardı. Biraz da şöyle yaklaşmak lazım. Belki bu haklı protestoya, o kadar parayı çaldınız ve zam yaptınız, bunları bizden çıkarıyorsunuz, o çaldığınız paraları, stadyumlara aktardığınız paraları bizden çıkarıyorsunuz, işte otobüs zammı yaparak veya buradaki herhangi başka bir şeye zam yaparak biz de maaşımıza zam istiyoruz diyorlar. Bir açıdan böyle de bakılabilir. Evet, bu hafta bir de ilk defa Brezilya hükümeti, yani aşağı yukarı ne bir yıldır şey var, Dünya Kupası ve yıl sonra yapılacak olimpiyatlarla ilgili protesto gösterileri var. Buna dair muhalefet var. İlk defa Brezilya hükümeti, yani merkezi hükümet, Dünya Kupası'nı savunan bir 10 sayfalık kısa böyle bir rapor yayınladı işte. Hani Brezilya sporuna, futboluna, ekonomisine katkıları vesaire vesaire. Ama hani o kadar son anda geldik, hani kupa başlayacak bir hafta var. Böyle bir savunma, hani böyle çekinerek sanki lütfen hazırlanmış bir rapor gibi. Çünkü hani şu ana kadar sokak muhalefeti ciddi olduğu için, sporun, futbolun içinden de muhalif sesler yükseldiği için sanki hükümet böyle savunamıyor gibi bir durum vardı. Şimdi işte bu raporu çıkardılar ama yani birkaç yerde çıkan alternatif araştırmalar var. Gösteriyor ki önceki iki Dünya Kupası'na göre örneğin stadyumların inşasının maliyeti çok yüksek. Önceki kupalara göre. Evet. Yani Güney Afrika'da böyle bir şikayet vardı biliyorsunuz. Hani gelir dağılımının çok kötü olduğu bir ülke. Zaten kişi başı gayri safi yurt içi hasılası Brezilya'dan daha düşüktür Güney Afrika'nın. Ama çok daha büyük bir dengesizlik var. Yani Brezilya dengesiz diyoruz, Güney Afrika daha kötü. Ona rağmen işte o şikayetlere, bu varyansınlara rağmen Güney Afrika'da Dünya Kupası'nda statlar için harcanan para Brezilya'dakinin yarısını bulmuyor yanılmıyorsam. Toplam 15 milyar harcandı galiba, harcanmış olacak. Statlar için, sadece stadyum inşaatları için 10 milyar gibi bir rakam vardı. İşte Almanya'da mesela 8 yıl önce Almanya'daki Dünya Kupası için herhalde 1,6 milyar mı ne harcanmış? 6 milyar dolar olsa gerek. Ki Almanya aşağı yukarı bütün statlarını yeniledi. Yani bir karbon model yaptılar, hem özel sektör hem kamu vardı işin içinde. Ondan sonra yani şu anda Almanya'daki statları biliyoruz, çok güzel statlara sahip. Hani 8 yıl önceki fiyatlar tamam ama Almanya'daki iş gücü de Brezilya'dakinden elbette kat be kat daha pahalıdır. Ama hani maliyet daha düşük. Demek ki burada hani bazı, yani hakikaten bazı şeyler fahiş fiyata yapılmış. Bir de işte arada kaybolan şeyler var, paralar var muhtemelen. Yani şikayetin bir kısmı da o. Yani maliyeti biraz daha düşük tutabilseydi belki zaten bu kadar şikayet olmayacak. O kadar kaybolan para var ama hala bitmeyen stadyumlar var. Veya hiçbir stadyumda, bazı stadyumlarda telekomünikasyon araçlarının çalışmama durumları var. Yani yayıncılar çok büyük sıkıntı çekecek veya onlarla birlikte tribünde yer alan insanlar çok büyük sıkıntı çekecek. Birbirleriyle iletişimde bile sıkıntı çekecekler. Hani uzun bir süre burada kalmayı düşünüp telefon hattı almayı düşünenler varsa sıkıntı çekecekler. Ben uzun bir süre sıkıntı yaşadım bu konuda. Ancak hakkımı açtırabildim ki ben geleli 15 gün oldu. Onu iletmem 15 gün diye anladım. Yani Brezilya kupadan 2 gün önce, gelen bir gazeteci 2 gün önce gelen bir gazeteci şey açamayacak yani. Telefon hattını almakta zorlanacak, öyle mi? Yabancı bir gazeteci. Yani kartı her yerden alabiliyorsunuz ama kartı açtırmak için bir yerel bir işte kimlik numarası gibi bir numaraya ihtiyacınız var. Hani benim burada eski bir açık radyocu da olan Aslı Pelit gibi önemli bir desteğim olmasaydı ben çok zorlanacaktım bu konuda. Ondan eminim. Başka bir hat aldığımda da yani o haftada kullanmamış, kartı telefona takmamış olmama rağmen yaptı deme yapmışım gibi gözüküyor. Böyle çok büyük problemler var. Çok Volkan, büyük bir şey değil harcanan giden para ama böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ben bir de Sao Paulo arası 1 Haziran'da açılması gereken tren hızlı tren vardı. O olmadı. Ha, bir de ben şeyi sormak istiyorum Volkan. Şimdi São Paulo'da 10 bin kişi yürüdü daha 2 gün önce Arena Corinthians stadyumunda, işte orada başlanacak deniyor ama evsizler için işte kamu taşımacılığı için sağlık servisleri ve düşük gelirlerin evleri için harcanması gerekir denirken, bir yandan geçen sene 1 milyon kişi yürümüştü zaten Dünya Kupası'na şey yapan, yani büyük, dünya tarihinin büyük yürüyüşlerinden biriydi. Şimdi onlara favela katılanları ve en önemlilerinden biri de yerlilerin, kabilelerin de katıldığı meselesi var. Onlar, çünkü kabileler ayrıca yalnız Dünya Kupası değil, büyük barajlar, madencilik, kereste tüccarları ve bir sürü başka sorunları da var. Buna karşılık da Brezilya'da yeni, adeta bilim kurgu filmlerinden çıkma müthiş yarı insan yarı robot polisler sürmüş ve 170 bin polis ve asker 12 yerde görev yapacakmış ve 20 bin özel sivil kıyafetli özel güvenlik elemanı da ayrıca stadyumlarda olacak. Güven timleri değil mi? Evet, güven timleri. Bir de 120 de dünyanın dört bir tarafından, 40 ülkeden gelen 120 polis de koordinasyon halinde olacak. Yani tam bir cinnet hali aslında. Ya bunlarla birlikte aslında bütün otelleri, turistik alanları, stadyumları, takımların kaldığı yerleri asker koruyacak. Yani bir olağanüstü hal durumu var açıkçası. Yani bir Dünya Kupası festival havası. Bu 4 yıl önce de vardı. Bu insan istediği bir şey zaten. Yani FIFA, yani Olimpiyat ve Dünya Kupası gibi şeyler artık, hani o sizin yerel önleminizle, yerel inisiyatifinizle kalan bir şey değil. İki tane uluslararası kurum tamamen kendi ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorlar sizin organizasyonunuzu. Yani FIFA zaten sizin keyfinize bırakmıyor onu verdikten sonra. Ben bunları istiyorum, yapacağım ve yaptıracağım sana. Evet, özel güvenliğin adı da şok timleriymiş. Şoke. Kelime buymuş. Onlar seyircinin eksik kaldığı maçlar tribüne oturacaklarmış. Şak şak şak diye alkışlayacaklar. şak şak timi olarak görev yapacaklar. Peki, ekonomik yanına biraz değinmek istiyorum. Ben programı beklerken de Today Online'da bir haber gördüm. Şöyle bir başlık atmışlardı. İşte Brezilya'daki süper yüksek ücretli Dünya Kupası diye bahsediyordu. Ben de aynı zamanda şöyle bir kısa bir hesap yapayım dedim. Çünkü bir Uruguay-Costa Rica maçına bir bilet buldum ama almadım. Hafta sonu nasıl giderim buradan Salvador'a diye düşündüm. Rio'dan Salvador'a gitmek kolay değil. Aşağı, yani 1500 kilometrelik bir mesafe var. Uçak biletine baktım mesela, sadece git gel, sabah git akşam gel, maç 4'te işte 11'de oradasın, akşam 11'de tekrar dönüyorsun. Maç bileti en pahalısı $350, bunu söyleyeyim, ama uçak bileti 1000 lira. Nasıl, muhteşem değil mi yani? Evet. Uçak biletleri fahiş bir fiyata çıkıyor. Hadi bunları geçtim, bir Brezilyalı olarak diyelim, São Paulo'da, Fortaleza'da ve Brezilya'da oynanacak sadece grup maçlarından böyle bir paket satılıyor. Bilet aldım. 3 maç 1860 real. Yani işte Türk lirasıyla eşdeğer gibi düşünebiliriz bunu. São Paulo'daki ilk maçı oynadıktan sonra Fortaleza'ya gitmek istesem aradaki mesafe 1794 kilometre. Otobüs 2 gün 2 saat sürüyor. Otobüs 424 real. Uçakla 6 saat sürüyor, 950 real. Fortaleza'dan Brezilya'ya geçtim 3. maçı izlemek için. Mesafe 1165 kilometre. Otobüs 1 gün 14 saat sürüyor. 393 real veriyorsunuz. Eğer uçakla gidecekseniz 3 saat sürüyor, 669 real ediyor. Bir de geri döndük Brezilya'dan. Bir de oradan 15 saatlik otobüs yolu çekiyoruz. 119 realden. Toplam uçak biletiyle, her şeyi uçakla yaptığımız 2168 liraya ediyor. 12 saat mesafe, pardon, havada 12 saat geçiriyorsunuz aşağı yukarı. 3 tane maç izlediniz. Ki bu 3 tane maçta 3 çarpı 90 dakika. Onun içinde 1860 değer verdiniz. Yani bir Brezilyalı olarak hani maaşa zam, herhangi işte herhangi bir şey iyileştirmeye geçtim. Bir yerel insan olarak ben kendi ülkemin maçını izleyemiyorum diye bile isyan edilebilir burada. Hani ekonomiye kattı diye bir liste açıklamış ya Dilma Rousseff ve Brezilya hükümeti. Hani bu paralarla bakarsak evet kattı var ama mesela benim şu anda kaldığım hostel konuştuk. Ücretlerdir. 25 reale kalıyorum ben şu anda. Dünya kupası gününden sonra ne olacak dedik. 150 reale çıkaracağım dedik. 12 kişilik odayı bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani böyle küçük fiyatları... İşte 50 yılda bir para kazanma şansı gelmiş. Sen de yani. Hakikaten. 50 yılda bir para kazanacaklar. Otur böyle. Oturduğun yerde, hostelinde otur, maça filan da gitme. Tek. Ya, elbette böyle yani birazcık bu işler hani arz talep meselesi tabii ama yani bu koşullarda buraya ancak çok milyarderler falan gelip dünya kupasını izleyecek ya da herkes kumsallarda yani eğer tarihi içerisinde kumsallarda sabahlayacak, sokaklarda sabahlayacak. Hani hakikaten festival o şekilde festivale dönecek gibi gözüküyor sanki. Peki genel olarak Volkan sana sorayım, artık sürede azalıyor. Ne olmasını bekliyorsun? Yani normal olaysız bu bir ay sürecek olan Dünya Kupası'nın bir festival havası olmasa bile normal sakin bir şekilde geçmesi mi yoksa zaman zaman dramatik şeyler de rastlanabilir mi? O yerel basında falan bu konuda bir yorum var mı? Yani eylemlerin en azından kupa başlayana kadar devam etmesini şarttan bekliyoruz. Hatta bugün bile büyük çaplı bir eylem olacağı haberi aldık. Hani o haberler yaşandıkça, oluştukça aktarmaya çalışıyorum ben kendi çapımda, kendi mecralarımdan ya da takip etmeye çalışıyorum mecralardan. Ben kupa başlayana kadar büyük şeylerin olacağını düşünüyorum. Ama kupa da olduğunda devam eder mi? Şöyle bir ihtimal azalır gibi geliyor. İşte Brezilya ilk maçını rahatça kazanırsa insanlar bir coşkuyla eylemleri bir kenara bırakabilir gibi bir ihtimal gözüküyor tabii ki. Ben bugünden küçük bir bahsedeyim. Bugün de öğretim görevlileri eylemdeydi. Tam da bizim bulunduğumuz sokakta. Hatta eve girdik. 15-20 dakika evde vakit geçirelim. Sonra çıkar eyleme gideriz diyorduk. Yani işte hazırlanırken, küçük dinlenirken eylem başladı. 3 adet set bombası. Ardından da balkona çıkıp baktığımda böyle keskin bir koku geldi. Dedim ki Aslı'nın evindeydik. Aslı bu biber kokusu, biber gazı kokusu. Ben nerede olursam bunu tanırım. Burada biber gazı atılmış. Sokağa çıktık hemen işte bir kapsül vardı. Yani bu tür eylemler eğer ben alışıksın tabii tecrübeli. Devam ederse de biber gazı atılırsa burada turistlerin ne ya işte FIFA yetkilileri nasıl bir tepki vereceği, ne yaşanacağı çok bence merak konusu ve hani bir yandan da heyecanlandırıyor. Senin biber gazını nerede olsa tanırım demen de aslında o kadar da büyük bir numara yok. Çünkü zaten burada atılan biber gazlarının tamamı Brezilya'dan gelmişti. Membağına gitti yani. Aynen, aynen. Nerede olsa tanırım derken onu da membağına gittin sen yani. Bana of, şanslı tabii ya. Sağ araştırması yapıyor orada. Tarihi de geçmemişler şimdi onları. Tabii bir de gelirken yolda ama şimdi taşınıyor. Ama bunlar herhalde hepsi Türkiye'de. Bilmiyorum. Yani arka sefer 3 tane mi? Ya saklıyorlardır onlar önümüzdeki günleri. İhraç fazlası onlar. Hepsi ihraç fazlası. İhraç fazlası. Evet, yani bugün de devam edecek o zaman diyorsun ha Volkan. Bugün evet benim takip ettiğim kaynaklara göre devam edecek gözüküyor. Ama şöyle bir ipucu verdi yine aklı sağ olsun. Orada küçük parantez daha açayım. Bu pazar günü Libero'da küçük teaser olarak söyleyeyim. Aslı ile beraber konuk olduk. Çok daha detaylı şeyler var. Oradan da devam edebilirsiniz detayları dinlemeye. Şey katıyor eylemciler. Beşinde çıkacağız deyip altında çıkıyorlar. Ya da altında çıkıp yedisinde çıkıyorlar falan. Yani böyle şeyler var. Evet. Yani biz de bir tam olarak bilmiyoruz. Tam kimde olmamız lazım o ekibin ki tam gününü verebilelim ya da vermeyelim. Evet, bu arada da Londra'da da büyük bir Kayapo Kızılderililerinin ya da yerlilerinin bir büyük toplantısı da olacakmış. Ondan da daha sonra bahsedelim. Yani dünya çapında da bu büyük sorunlarına, özellikle Dünya Kupası'yla karşılarına çıkan daha da büyük felaketleri, felaket ihtimallerini konuşacakları ve dünyada Dünya Kupası'na da ve Brezilya yönetimine karşı da daha çok önlem alınması, baskı yapılması için de bir toplantı yapılacakmış. Onu da öğrendik. Evet, yani aslında bütün bu şeyde Brezilya'da olanlar da, son dönemde yaşananlar da dünya futbolunun yönetimini böyle bir silkelemek için bir fırsat, ama tabii ne kadar gerçeğe dönüşür bilmiyorum. Çünkü geçen pazar biliyorsunuz Sunday Times 2022 Dünya Kupası'nın adaylık sürecinde dönen rüşvet skandalıyla ilgili uzun bir yazı yayınladı ve şeyleri, oradan sızdırılan e-mailleri, iç yazışmaları yayınladı ve Katarlı Muhammed Bin Hamam'ın özellikle Afrika Futbol Federasyonu yöneticileri ve temsilcilerine ne gibi avantajlar sağladığı ortaya çıktı 2022 Dünya Kupası adaylık sürecinde. Şimdi buna dair şeyler dönüyor ama bu da yani FIFA başkanı, mevcut FIFA başkanı Blatter'in bir taktiği olabilir. Yani gelecek seneki seçimde muhtemelen aday olacak. Daha önce aday olmayacağım dediği halde. Yani en büyük rakibi olabilecek Platini'yi elimine etmek için bir taktik gibi görüyor birçok kimse. Yani müthiş bir taktisyen. Hem Katar belasından kurtulacak, hem Platini'den ve başkan olarak devam edecek. Ama daha şey lazım, yani Blatter'in de şeyinin sarsıldığı bir silkeleme lazım. Pozisyonun da sarsıldığı bir yeni yönetim biçimi lazım. Yani bu maliyetler, nereye gittiği belli olmayan paralar, hiç şeffaf olmayan bir yönetim modeliyle herhalde sürmeyecek bu iş yani. Sürmemesi lazım. Evet. Yani bayağı ciddi bir durum var. Belki o zaman işte BMC ortaklığına biz de yatırım yaparız. Katar oralardan vazgeçerse burada daha da büyük artan paraları burada kullanır. Dünya tabii kurması. 200 milyar değil mi? 200 milyar dolar yatırım yapacağız diyorlardı. O paraları başka yere aktarabilirler. Bence BMC yani bu durumda. Ben aslında şeye kadar hep bekliyordum. Şimdi hani dört büyükler biraz daha zor ama AŞ olan takımlar var mesela. Hani Körfez Sermelsi'nin Türkiye'de takım almasını, mesela Antalya Spor falan gibi takımlar almasını bekliyordum. Yani petrolden gelen başka bir para dün futbola yatırıldı. Mehmet Sepil, Genel Enerji'nin ortağı Karamehmet'le birlikte Göztepe'yi satın aldı. Ha öyle mi? Ne güzel. Gördünüz mü haberi? Hayır, Mehmet. Görmedik. Günün yani önemli abi. Kuzey Irak'ta Karamehmet'le birlikte petrol işine giren Mehmet Sepil, Altınbaş Holding'den Göztepe'yi satın aldı. Yani oldu petrolde, petrol sayesinde Türkiye'nin milyarderleri arasında girdi ya da girmek üzeredir herhalde kendisi. Mesela bu hani Türk yatırımı ama hani petrolden gelen para bir şekilde futbola bir girdi. Ben hani başka örnekler de bekliyordum. Çünkü Türkiye'de ilginç yatırımlar var. Futbola tam yansımadı o. Türkiye'deki futbolun yönetiminden de kaynaklanıyor herhalde, orada da bir memnuniyetsizlik olduğu için. Evet. Bu şekilde bitiriyoruz süreyi. Doldurduk. Haftaya Dünya Kupası'nın açılış şeyinde artık. Görüşmek üzere Volkan ve Alp, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu dünya turunu gerçekten bütün şeyleriyle, köşeleriyle beraber, sporda dahil olmak üzere tam anlamıyla bir dünya turu yaptık. Bir tek içimde kalan haber vardı, söylemeyi unuttum. Onu da ekleyelim, bitirelim. Bu Hindistan'da ortalığı birbirine katan korkunç ırza geçme ve öldürme, tecavüz ve öldürme haberleri birbirini kovalıyor. Geleneksel bir hal aldı. Yeni bakanlarından bu neofaşist diyebileceğimiz sağcı iktidarın önemli bakanlarından bir tanesi bir yorum yapmış ve demiş ki tecavüzün iyisi var, kötüsü var. Hepsini kınamamak lazım. Bir sosyal sorun bu. Eğer şikayet yoksa demiş bakan, Narendra Modi'nin yönetilen partisinden sosyal bir suçtur demiş bu Uttar Pradesh'ten biri. Babulal Gaur, Madhya Pradesh eyaletinden pardon. Ama bu şey Bharatiya Janata Partisi'nin, yani iktidardaki bu çok sağcı partinin böyle de bir yorum yapmış. Yani öyle her tecavüzde de şikayet olmadan şey basamayız demiş. Yani böyle de bir haberle bitirebiliriz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.